بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كنت ترى شرنا تيسى مويزي ذو الحجة مواكو الف موجة من 46 كتك درس يا منظومة منهج الحق للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. تلفكية مبيتي 34. قال رحمه الله تعالى: وفي النفس آيات وفيها عجائب، بها يعرف الله العظيم ويعبد. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى في شرحه لهذا البيت قوله: وفي النفس آيات، أي والنفس البشرية فيها آيات عظيمة. نفسي يا من آدم نمنا الله سبحانه وتعالى أليف يموم بمن آدم، كذلك لن ياتي كنا إشارة نعلام زنزونيشا ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na ujuzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa Imam Saadi aendelea kueleza ishara mbalimbali zinazoonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayestahili kuabudiwa peke yake. Na miongoni mwa ishara hizo ni nafsi ya mwanadamu، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكتك يالي أما يو الله سبحانه وتعالى أمتو إليكيزا كويا زنغتيا مكين إلي كبت فايدة نموايذا لنفس زيتو، بما أودع الله فيها من أسرار عظيمة دالة على كمال خلقه أو على كمال خالقه سبحانه وتعالى. كتك يالي مامبو أمبيو الله أميويك كتك نفسي من آدم كسيري عظيم زنزونيش وكمليف ومومبا، وهي نفسي الله سبحانه وتعالى. بل الله أكأبني نفسي ونفس وما سواها. وكتزام مولي ومن آدم una mambo mengi sana ndani yake ya ajabu. Allahumma sayyiban nafi'an. Kitizama maumbile ya mwanadamu, mtawapeni mfano. Ndani ya mwili wa mwanadamu kuna mishipa, mishipa mingi sana. Lau kama utasoma na kufuatilia mishipa tu iliyoko katika masikio peke yake na chini ya masikio kwenda kwenye shingo, wallahi utashangaa ile idadi ya ile mishipa iliyoko pale ndani. Na wewe walala waamka, walillahi alhamdu wal minna, usikii kwa ile mishipa yataka uweke vidole ndani uitengeneze uinyooshe ili iregee sawa sawa. Lakini ushawahi kutumia earphones? Earphones zile zenye waya za zamani zile. Siku hizi manake pia zishaanza kuondoka zile. Siku hizi ni Bluetooth. Lakini zile earphones zitie mfukoni. Si mfupi. Kisha uzitoe. Kisha uone utakavyopata tabu wewe ya kuzifungua fungua ili upate kusikiliza. Earphones tu. Lakini wewe una mishipa katika mwili wako alhamdulillah, kila siku walala, waamka, iko vizuri kabisa, imenyooka kabisa. Huhitajiki asubuhi kuanza kutiatia vidole ndani ya mwili wako, uanze kutengeneza labda mshipa huu umeingiana na huu, ungeweza kuishi. Sasa huu ni mfano tu wa kukuonyesha namna gani, angalia bongo la mwanadamu na namna linalofanya kazi. Tizama viungo mbalimbali vya mwanadamu na zile sehemu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kila kiungo ndio pahali stahiki. Na wewe jiangalie. Ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalaka. Macho yamewekwa mahali pake stahili, pua ikawekwa mahali pake stahili, mikono. Waonaje lau kama kwa mfano tu macho yako ingelikuwa kwenye kisogo huko juu, ungeishi vipi wewe? Badala ya kuwekwa hapa mbele waona, wewe ungelikuwa na macho kwenye kisogo, ungeishi vipi? Utatembea vipi? Alafu mguu mmoja ukawekwa kwenye mkono wako wa kulia na mkono ukawekwa chini, mmoja tu, utatembea vipi wewe? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia kila kiungo chako kiko mahala pake, kakuumba katika umbile lililonyoka kabisa, fi ahsani taqwimu, na mengi ya ajabu ambayo sisi hatuyajui. Unaona, madaktari wajua mengi yaliyo katika mwili wa mwanadamu, mengi sana. Waweza kuwa wewe waishi tu hivi, lakini ukaja ukapatwa na mtihani mdogo tu wa maradhi, ukaja ukaelezewa ule mtihani uliokupata ni wa aina gani, ukashangaa sana. Subhanallah, waje kuambiwa si mali fulani, kuna mishipa si milioni ngapi. Kumbe mimi na mishipa milioni? Wewe sasa kuna mmoja kidogo haupitishi damu ndio mkono wako ufanye kazi hivi. Haya yote haya Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba. Nasema shekhe hapa, wa fiha ajaibun ay ayatun yataajabu min husniha wa jamaliha, au ayatun yutaajabu min husniha wa jamaliha wa kamali itqaniha. Kuna aya na ishara mbalimbali ambazo mtu hustaajabu kwa ule uzuri wake na namna, yani zile ishara zilivyokamilika, namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyomuumba huyu mwanadamu kwa ukamilifu wa ajabu. Wa fiha ajaib biha ay hadhihi alayat yu'rafu Allah, kwa kupitia ishara hizi ndio hutambuliwa nani Allah. Likauniha tahdi almutaammil wa turshiduhu ila ma'rifati kamali hadha alkhaliq alazim, kwa kuwa hizi ishara za muongoza, lakini za muongoza nani? Anayezingatia, anayekaa chini akazingatia. Waweza kumwona mtu Allah amemuumba mpaka akawa mwanadamu aliyetimia, kisha yule yule baada ya kuwa aishi katika neema za Allah huacha kuwa amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, atangaza na kukanusha uwepo wa muumba kabisa. Mimi siamini kama kuna mtu, kuna chochote kimeniumba mimi, mimi sijaumbwa mimi. Aha, hebu tujibu hili swali, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Wao umekanusha kuwa hukuumbwa. Haya, ulijiumba mwenyewe? Ni moja katika mawili, ima kuwepo yule aliyekuumba au uwe umejiumba mwenyewe. Ukisema umejiumba mwenyewe utakuwa ni mwongo. Tukirudisha miaka kabla ya kuzaliwa kwako ulikuwa hauko. Basi kilichobakia ni ukubali kuwa lazima kuna yule aliyekuumba akakuleta katika huu ulimwengu. Lakini ni wangapi wanaozingatia hayo? Na mwanadamu namna alivyokuwa dhaifu, hata hamiliki yeye kupeleka viungo vilivyoko ndani ya nafsi yake, ili mnielewe. Sasa hivi kuna chakula fulani waweza kula wewe, ikawa ni sababu ya wewe kuendesha. Mwelewa anazungumza nini? Yaani ikakukoroga tumbo. Kile chakula kikakukoroga tumbo lako ikawa waendesha. Wewe wenda ukirudi huna nguvu ya kuweza kuliambia tumbo lako wewe, sasa tosha bwana, mtakufa. Tosha, waweza? Huwezi, huna nguvu juu ya tumbo lako mwenyewe. Mwenyewe tumbo lako. Lakini huwezi kulizuia lile tumbo lako kaliambia, sasa bwana, ha, tosha. Hawezi. Mara tu waje kupimwa mtu, afana Allah wa iyyakum, Allah tupe afya sote, waje kuambiwa ghafla, wewe figo zako hazifanyi kazi, ulikuwa wajua wewe? Ghafla tu waje kuambiwa maneno kama hayo, wala hukuamkia ukilalia mtihani. Moyo wako ulioko katika kifua chako haumiliki wewe kuupeleka ukapiga unavyotaka wewe. Waweza kupatwa na mshtuko wewe, ukawa ule moyo wapiga. Mbona uambii mwako, wewe piga nini bwana, ni kitu kidogo tu, ilikuwa mbaruti, nimepiga si risasi. Hauzuie, huwezi kuzuia. Utakati, ah, nashtuka, nashtuka. Sasa wewe vitu vilivyoko ndani ya nafsi yako humiliki. Hujaona ni maajabu haya? Kumbe kuna yule anayekupeleka wewe mpaka katika nafsi yako, akakuneemesha ukawaweza kutembea, wapumua, walala, waamka, alhamdulillah, wala. Kisha umwone mtu kama huyo ambaye hakai chini kuzingatia, haswali, haji kumsujudia yule anayempa afya yote hiyo na utembea nayo katika maisha yake. Kwani wewe wafikiria ni ujanja kuwa wewe watembea? Ni uwerevu kuwa wewe una afya yako? Wako watu wengi ambao watamani hiyo afya, wako hospitali. Kutembea hawezi kutembea, na ana miguu kama mimi na wewe, na ana mikono kama mimi na wewe. Ukimwangalia hana dosari yoyote katika viungo vyake, lakini hawezi kutembea, kwa sababu anayefanya na kuyapeleka yote hayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa anayezingatia, qala wa yu'badu ay wa tadullu ala wujubi ifradihi bil ibada, ishara zote zaonyesha kuwa ni wajib kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada. قال قتادة من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة. أنا إنه مزوري سأنا. قتادة رضي الله عنه ورحمه الله تعالى سما لو كما منت وتزنغتيا مومبيل أمبو الله أممون بنايو نفسياك ننمنا في ينغوفياك في لبولينشوا مكونو يكونجيك مكو. Atatambua kuwa vile viungo vyake ameumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Atatambua kuwa ameumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadha isharatun ila naw'i tawhid al-ilmi wal-amali. Na hapa kuna ishara ya aina mbili za tawhid, atuzieleza hapa, at-tawhid al-ilmi na at-tawhid al-amali. التوحيد العلمي تقسيمه ينجي ndani yake توحيد الربوبيه و توحيد الاسماء والصفات. لا التوحيد العملي لتوحيد الالوهيه او توحيد العباده. وكلاهما مقصود الخلق. نا vyote viwili, aina mbili za tauhid ndio makusudio ya kuumbwa viumbe. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa malengo haya. Ametuumba tumtambue yeye nani, na ametuumba kwa ajili ya ibada. Pamoja na kuwa inajulikana na watu wengi ni kuwa Allah ametuumba kwa ajili ya ibada, ni kweli. Allah asema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sasa hii ni at-tauhid al-amali, na kuna at-tauhid al-ilmi. Leo hapa kataja qala ta'ala fi bayani annahu khalaqal khalqa liya'rifuhu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akibainisha kuwa ameumba viumbe wake ili wamtambue yeye. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna. Allah ndiye aliyeumba mbingu saba na mfano wake ardhi, yani ardhi pia saba. Yatanazzalu al-amru bainahunna, amri yashuka baina ya mbingu na ardhi. Kwa nini? Lita'lamu idhan khalaqa, lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Ambo hii ni tauhid ar-rububiyya wal asma wa sifat. Kwa yoyote anayeishi bila ya kumsoma Allah, bimaana bila ya kuisoma tauhidul asma was sifat, akamjua nani Allah subhanahu wa ta'ala, huyu aishi bila ya malengo katika malengo ambayo kwa ajili yake Allah amemuumba na kumleta katika huu ulimwengu. Kwa usikae kando wewe wakati watu wasomeshwa tauhidi misikitini, ukakae waona wale mawahabi, wewe wa mjinga ukifanya hivyo, waingia kwenye jahil. Wewe watakikana ukae chini usome umjue nani Allah, usome tauhidul asma wassifat, ujue majina ya Allah na maana yake na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kwa ajili yake Allah amekuumba. Lita'lamu kadhalika, waqala ta'ala fi bayani annahu khalaqahum liya'buduhu, Allah pia akasema katika kubainisha kuwa amewaumba waja wake ili wamwabudu yeye, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa nipokeshe mimi katika ibada. Kwa hiyo sisi tumeumbwa na kuletwa ulimwenguni kwa ajili ya mambo mawili: tumtambue nani Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake, na tumwabudu yeye peke yake, tusimshirikishe na chochote. Kwa ukikosa haya malengo haya, basi wewe waishi bila ya malengo ambayo kwa ajili yake Allah amekuleta duniani. Na ni wengi walioje wale wanaoishi katika huu ulimwengu bila ya kujua ni kwa nini wameletwa katika huu ulimwengu. Na hili ndio jambo la ajabu sana kwa mwanadamu, na akili ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa, hakai chini akazingatia kuwa kwa nini mimi nimeletwa hapa duniani, kwa malengo gani. Sasa yasikitisha iwe anayefanya kitendo kama hichi cha kutojishughulisha na swala hili ni Muislamu. Yani wewe Muislamu alafu umeumo tu, hata habari una, humtambui Mola wako wala humjui, na ukiulizwa sisi katika wale wale tu majahil, tusukuma watu tuende twende, usikubali. Kwa hivyo sio sawa, bali ni juu yako ufanye bidii katika kutekeleza yale malengo ambayo kwa ajili yake Allah amekuleta katika huu ulimwengu, kwa kuisoma tauhid. Maisha yako uisome tauhid, usiwe kama wale wanaodhania kuwa tauhid hii imeletwa kwa ajili ya kusomeshwa washirikina. Kuna siku moja nimekwenda kutoa hutuba msikiti fulani, hasa msikiti ambao ikuleleka katika sunna na tauhid, ina matatizo sana. Wale maratibu wake maskini wanakuwa wajinga kweli kweli, wanakuwa wajinga kabisa. Nikazungumza maudhui ya tauhid, baada ya kumaliza nasikia watu wasema, haya bwana, tuzungumzie tauhid hapa tena, huo wasema ili usikie tauhid, mitume wampelekwa kuwalingania washirikina, tuwaletewa sisi. Wewe ukimwona mtu azungumza hivyo, ujue maskini huyu amevama katika ujinga wa kutoelewa malengo yake ya kuletwa hapa ulimwenguni. Hebu nikupe mfano. Nikikuuliza suratu Muhammad imeshuka wapi, katika asri ya al-Makki ama al-Madani? Nyote ambao mhifadhi Qur'an, suratu Muhammad ni madania ama ni makia? Nani atatujibu? Tuambie, ni makia ama madania? Si ajabu mkinyoshia mtu akawa hajui hapa haraka haraka. Basi madania, ahsant, ni sura iliyoshuka katika asr ya baada ya hijra, madani. Na wewe ukitaka kujua, itizame, yazungumzia mambo ya vita na jihad pale ndani. Alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم إلى آخر السورة. Hii sura yataka tufahamu imeshuka Mtume wa sallam akiwa ashafanya hijra kwenda wapi? Madina. Sasa ndani ya hii sura aambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aambiwa na elekezwa bado ajifunze tauhid. Yuko jamaa korogocho hapa, asema yeye hataki kufikishiwa tauhid, amekaa majengo majengo huko sio wapi, mtaa yetu hii hapa, mwambie tayari ama wapi, amekaa umo mtu, yeye hataki ambiwe tauhid. Wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambiwa fa'lam annahu la ilaha illa Allah, wakati miaka 13 alingania katika tauhid Makka na Madina, alingania katika tauhid na bado ambiwa fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Leo wewe khutba moja tu kuhusu tauhid. Kwa nini? Kwa sababu mna chembe chembe za ushirikina. Wa idha dhukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun. Hiyo ni sifa ya ushirikina. Ha, muangalie Ibrahim alayhi salatu wassalam. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. أَمْرِشُوا إِبْرَاهِيمَ نَا اللَّهُ أَجَنْجِي الْكَعْبَةِ كِشَ أَمْرِشُوا أُسِنِي شِرِكِيشَ نَكَشُوتْ كَتِكَ مَلَنْغُ يَكُوْ جَنْغُ إِلِيَ الْكَعْبَةِ بَالِي نِكُوَ أَجِلِيَ التَّوْحِيدِ. أَمْرِوَا إِبْرَاهِيمَ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. لَيْهُ مِمِنَا وَيْوِي tuwauna uzito sana kulinganiwa katika tauhid na kukatazwa shirki, tukasahau kuwa malengo ya sisi kuletwa ulimwenguni hapa ni hayo. Lakini shida iko, shida imeanza na wale wanaowasikiliza wale, kwa sababu hawazungumzii tauhid wala hawaizungumzii shirki, na akizungumzia ataizungumzia kwa mbali, kwa sababu yeye mwenyewe pengine haifahamu hiyo tauhid wala haifahamu hiyo shirki ni kitu gani, awataadharishi watu. Sasa yeye amezoea kusikiliza vile visa na nini, azoea kusikiliza yale makongamano yao wanayofanya mahizbi hawa. Ataelewa vipi uzito wa jambo la tauhidi mtu kama huyo? Atajuaje kuwa tauhidi ni kitu ambacho lazima kilinganiwe kila wakati? Ataelewa vipi? Ataelewa vipi kuwa huu ndio mfumo wa mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam wote walikuwa kilingania katika hili? Wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Hii ndio da'wa ya mitume wote. Sasa wewe waishi muislamu lakini huijui da'wa ya mitume mimi? Jamani, mimi nazungumzia mahizbi. Sasa njoo kwa makhurafi sasa. La ilaha illa Allah. Tara alajaib, wallahi kule ndio utaona miujiza ya ajabu kabisa. Huko ndio matokomeoni, huko ndio kwafanywa istihza kabisa na tauhid. Kuna mmoja azungumza, shekhe wao asema wewe ukitaka kujua mawabi, wewe saa zote utasikia shirki shirki shirki shirki, bid'a bid'a bid'a, mambo yao hayo tu, shirki shirki. Huko kwetu mambo kama huwezi kuyasikia, mashaallah. Alhamdulillah ala kulli hal. Sasa ikiwa huu mwalimu Luarabu wana msemo mzuri wasema, kaifa yastaqimu adh-dhill wal'udu a'waju, watarajia vipi kivuli kinyooke wakati kijiti chenyewe kimepinda katika jua? Kile kijiti kiwa kimenyooka pia kivuli kitanyoka, lakini ikiwa kile kijiti kimepinda pia kivuli kitapinda. Sasa ikiwa huyu mwalimu yule aliyoko chini atakuwaje? Mimi naomba simamie hapa. Haya mazungumzo marefu sana na mifano tukitoa ni mingi sana. Mimi nitasimamia hapa inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.